بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب الاستبراء من البول دا باب د په بیان د صفائی کولو کې رستو داو د سماتی نه د استبراء معنا دا طلب البراء پاکی حاصلول دی لکل لفظ د استنقاء استعمالیږي او کلورلا لفظ د استنجا دا ټول تقریبا په یو معنا باندې راځي قال حدثنا زهير بن حرب وهناد بن السري قال حدثنا وكيع حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما هذا فكان لا يستنزه من البول وأما هذا فكان يمشي بالنميمة ثم دعا بعسيب رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا ابن عباس رضی اللہ عنہما وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تیر شوه په یو دو قبر نو باندې نو فرمایلیو انهما یقینا دا دو کسان صاحبین د دې قبرونو يعذبان ديل عذاب وركولشي وما يعذبان في كبير او عذاب نشي وركول ديل في يولويشي كي يني داغي نزان بچکول دا سلوي كارنو اگر چه گناه كبيرا وا زكا پا کما گناه بانده چه سزا ملاويگي عذاب دا قبر پا ملاويگي نو اخو گناه كبيرا دا خود في كبير معنى دا دا چې دا دومره ګران کار نو چې ځان دې ته بچ کړی وي اما هاذا هر چې دی یو قبر والده فکان لا یستنزه من البول د بزان نه بچ کولو د وړو بولونه و اما هاذا هر چې دا بل دی فکان یمشي بالنمیمه نو د بتلل کول په چغلی باندې چغل مارو چغلی به کولا ثم دعا بعسیب رطب بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم رو غختا بی عصیب رتب یوشن چوکا تازه چوکا ورل رو دیشوا فشقه بثنین نو دای دو ٹوٹی کا ثم غرس علا هادا واحدا وعلا هادا واحدا بیا دای ووکر لپدی یو قبر باندی و دابلپ بالقبر باندی وقال وي فرمائل لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا لعله شان داده يخفف عنهما جس پکوال براوسته شي د عذاب د دې دواړو نه ما لم ييبسا ترکمی چې دا دواړو چوکي او چی شي ویني ترکمی چې دا شنی ولاړی په دې قبرونو باندې نو په عذاب کې به تخفیف راوسته شي نو د میتیازو نزان نه بچ کول دارنګي چغلی کول دا د عذاب قبر اغ اسباب دي فدې کې د اهل علم دوه قول دي چې دا قبرونه د کفارو که د مسلمانانو راجح قول دا دی چې دا د مسلمانانو قبرونه زکه په بعضی الفاظو کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بقی کې په قبرونو تیرې دو. نو صحابه کرام لوی من دفنتم اليوم ها هنا، تاسو څوک نن ورځ په دې ځای کې دفن کړي؟ نو دا دلالت کوي په دې باندې چې دا مسلمانانو. او بل په حدیث کې د دې د دې عذاب سبب ذکر شوی چې چغلی به کولا او د بولو نه به ځان نه بچ کولو. نو کچرته دا کافر وي، کفر بیا د دې ګناهونو نه یو عظیمه ګناه ده، سبب به بیا کفر ذکر شوی وي چې د دې قبر صاحب کافر نو د دې وجنه ورله عذاب ملاوي دو. نو راجح قول دا دی چې دا قبرونه د مسلمانانو او سبب د دې د عذاب د غدو ګناهونه وو. او په دې حدیث کې لفظ د بول دا مطلق ذکر شو، سقید ور سر نه دی لګولې چې آیا دا بول د انسانانو یا که د حیواناتو. نو جمهور اهل علم وای چې بول پلیت دی برابر خبره ده، کدا د انسان وی او کدا د حیوانات وی. بیا حیوانات په دوه قسم دی، یو هغه چې داغي غوخه خوړی شي پاک دی، دویم هغه چې داغي غوخه حرام ده. نو جمهور دا حکم اغست دی په عموم باندې. او مالکیه او حنابلہ داغي مذهب دا دی چې د کوم حیواناتو غوخه خوړی شي نو داغي بول داغي براز دا چې دی دا پاک دی. او داغي د فارزان له دلایل دی چې رستو براشي رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازت کړي چې په مرابز الغنم کې مسکوي د ګړو بيزو چې کمی غوجلې دي. نو سره د دین چې داغي ګندګي پکې پرته وي خو رسول الله صلی الله علیه وسلم به کې د مز اجازت ورکړه ده. بل حدیث د عرنیین براشي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورله فرمایلی چې تاسو لاړ شئ د بیت المال خان دی داغي پي او داغي امتیاز کوي. نو کچرته دا پلیتی وي د پلیت شي د سکولو حکم به ورله رسول الله صلی الله علیه وسلم نکولو. دغه مذهب لګیا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه ترجیح ورکړي چې رست به دا ان شاء الله مفصل راشي. او بل جمهور اهل علم د دې حدیث نه استدلال کړه دی چې دا لفظ د البول مطلق ذکر شو، په دې کې د لګو او د ډیرو ذکر نه دی راغلی. نو که بول وی یا که نور نجاسات وی، د دې قلیل او کثیر دا په پلیتۍ کې برابر دی. او د احناف مذهب دا دی چې که بول شول یا نور نجاسات شول نو د دې نه یسیره حصه لګه یې سکرا واخلی نو دا معفو عنه دی. په شریعت کې د دې نه عفو شوی دا، او په دې باندې اغه احکامات د پلیتۍ نه جاری کیږي که د چا کپړو لا په معمولی مقدار باندې دغه میتیاز یا ګندګي ورسیدا. او دې مذهب له شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه ترجیح ورکړي، ځکه د دین ازان بچکولو کې ډېر مشقت ته خامخا انسان چې او دسماته کوي نساس کې رسیدو اندیشه او خطر وی ورله. او رب العالمین خپل کتاب کې فرمایلی یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، الله پتا سو باندې د اسانتیا اراده لري او د تنستیا او سختیا اراده در باندې نه لري. او بل قران آیات دی وما جعل عليكم في الدين من حرج، په دین کې الله پتا سو باندې سختی نه ګرځولې. نو د احناف مذهب دا دی چې نجاسات کا غبول وی یا نور پلیتی وی وینشوا دا که په معمولی مقدار کې د انسان کپڑے او بدن لورسی نو په دې سره دا نه پلیتیږي. او جمهور د دې حدیث نه اخذ کړه دی چې نه لفظ د بول مطلق راغله، دا قلیل او کثیر ټول له شامل نه. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې قبرونو باندې شنی چوکی وکړلې او وی فرمایل چې د دې په عذاب کې به تخفیف راشي تر کومه چې دا شنی وي. او حدیث د مسلم کې راغلی دی، وګ حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما شفاعت الله رب العالمین د دې په حق کې قبول کو، نو دا عذاب دین دمر موده پورته کو چې تر کومه پوری دا چوکې شنی وي. او بعضی دا علت ذکر کړي چې دا عذاب تی نه پدی موده کې دی د پاره پورته شو چې تر کومه دا چوکې شنیوي نو دا به رب العالمین تسبیح وای نو د تسبیح په برکت باندې به دی په عذاب کې تخفیف راشي خو اهل علم وای چې په دې قول کې نظر دی ذکر رب العالمین تسبیح دی پوری خاص نه دی چې چوکش نه نو تسبیح به وای او کوچش به تسبیح بنه وای و ام من شین الا یسبح بحمده که شوکش نه ده که اوچا ده که نور جمادات دی نو دا د رب العالمین تسبیح وای نو تسبیح د دی پوری خاص کول چې دا شنوی دا قول په دې کې نظر دی او دا قول غره قول نه دی امام خطابی رحمت الله علیه وی دا محمول لپا دی باندی چی رسول الله صلی اللہ علیه وسلم دی دی پار دعا گختی وا چی دم رزمان دی تی اللہ رب العالمین دی قبر دا عذاب پور تکی ترکمی چی دا دوار چوکیش نیوی او بل دام دلیل پا دی دی چی دی قبرون وال مسلمانانو کچر تا دا کافر وی نو رسول الله صلی اللہ علیه وسلم با دی دی عذاب دی تخفیف دی پار شفاعت نکولی او دا بیا خصوصیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی دا غین رستو دا خبره جایز نه ده او دا سنت عمل نه دی چې په خبر باندې د سوکر لشي بوټه یا شنی چوکې دی په خخې کړې شي ځکه دا واقعیات چې د دې محدثین وی واقعت عین لا عموم لها دا خاصه واقعیه راغلی د دې عموم نشته د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مستقل داسې سنت نو چې همیشه به کولو یوزل یا دوزلی یا بعض روایاتو کې راغلی چې درې زلی دا واقعیا راغلی و رسول الله صلی الله علیه وسلم په قبر باندې شنه چوکه خخکا بیا د صحابه کرامو نه دا ندی منقول چې غیب دا عمل کولو په کتاب الجنایز کې براشي چې بریده ابن حسیب الاسلمی رضی الله عنه هغه دا وصیت کړو چې داغه په قبر باندې دی یو دوا شنی چوکی خخې کړې شي و دې کړلې شي نور صحابه کرام داغه موافقت نه کړي نو دا خصوصیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په روایت د صحیح ابن حبان کې دا سراغلی ابو هرره رضی الله عنه وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو قبر باندې تیر شونه ودریدو او وی فرمایل چې تونی بجریدتن مال یو لخت راړی نو لخت ور لروړی شو هغه دوه ټوټې کا فجعل احدهما عند راسه والاخر عند رجليه نو یو ټوټه د دغه قبر په سر باندې خخکا او د بل دغه په خپو باندې نو شارحین ذکر کړي چې د بل یو واقعیا و چې د بل مسلمان په قبر نبی صلی الله علیه وسلم تیر شوی او صاحب دغه قبر له عذاب ملاویدو نو یو چوکه نبی صلی الله علیه وسلم دوی سیکا یو د سر طرف لو لګول او بل د خپو طرف له په دې حدیث کې دلیل په اثبات د عذاب القبر سره د قران کریم ګڼ آیاتونه دا رنګي احادیث تواتر لرسیدلی چې عذاب د قبر ثابت دی د ګناګارو د پاره او نعمتونه ثابت دي د مطیعینو او د مسلمانانو د پاره قران کریم کې دولس آیاتونو کې دا ذکر راغلی چې عذاب قبر ثابت دی ده فرعونيان بارك رب العالمين فرماي النار يعرضون عليها غدوا وعشيا دا فرعون او د آل او تابدار دا پدی اور د جهنم پیش کول شي سار او ماخام د نوح عليه الصلاة والسلام د قوم بارك رب العالمين فرماي مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا د خپل ګناهونو د وجنه هغه غر کړی شول او اور د جهنم له وردن نکړی شول اور د جهنم نه وردن کیدل دادی چې عذاب د قبر په غی باندې شروع شو دارنګي سوره توبه کې رب العالمین فرمایي وممن حولکم من الاعراب منافقون ومن اهل المدینه مرضوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين معنا دادا چې دو ځلې بدای له موږ عذاب ورکو یو په دنیا کې او بل په قبر کې برزخ کې دا رنګ نور آیاتونه په قران کریم کې راغلي او حدیث د صحیح البخاری کې راغلي دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي عذاب القبر حق د قبر عذاب حق دی د ګناګار او کفار او د پاره په دې حدیث کې ذکر راغلی چې انهما يعذبان وما يعذبان في كبير. دا رنګه حدیث د بخاری کې راغلی دی چې یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام له وعظ او خطبه ویلی و نو پاغي کې ذکر کړ چې په قبر کې بعض خلک پاغي باندې عذاب راځي فتنه د قبر ذکر کا. نو صحابه کرام چې دغه بیان واوریدو زج المسلمون زجة مسلمانانو په چغو باندې وجړل. نو دا غا حدیث دی او د قران کریم اغه آیاتونه دي چې پدې کې اثبات ده د عذاب القبر. معتزله او بعض خوارج د دین انکار کړو دا په خوا د مبتدعين ډلې تیرې شوی وي. اغه د دین انکار کړو چې په قبر کې عذاب او ثواب نشته. او اهل سنت والجماعت کې بیا پدې کې اختلاف دی چې دا عذاب د قبر د روح د پاره یا د بدن د پاره. نو د دې مرد او فیصله او علم الله رب العالمین لده. دا څه تفصیل په احادیثو کې صراحتا نه دی راغلی خو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه پدې کې یو جامع کلام په مجموع الفتاوی کې ذکر کړی. ا فرمایي چې مذهب د سلف الامه او د ائمه الامه دا دی ان الميت اذا مات يكون في نعيم او عذاب. چکله یو مرده مړشي نو دی بیا په نعمتونو کې وي یا په عذاب د جهنم کې وي چې عذاب قبر ورلوي. وان ذلك يحصل لروحه ولبدنه. دا عذاب او نعمتونه د روح او بدن دواړو لملاويږي. وان الروح تبقى بعد مفارقه البدن منعمه او معذبه. دا روح چکله د بدن نه جدا شي نو کله ده په نعمتونو کې وی کله په عذابونو کې وی. وانها تتصل بالبدن احيانا. کله کله د دې روح د بدن سره اتصال وی لکه سی حدیثو کې راغلی چې کله قبر کې میت دفن کړی شي فيعاد روحه في جسده. دا روح جسد لره واپس کی ته پوسونه نه وشي. نو په دغه معین وخت کې د روح د جسد لره واپس کیږي. نو بیا ورله نعمتونه ملاويږي کچرته مسلمان او نیکو کار وی. او که کافر او بدکار وی نو عذابونه ورله ملاويږي. ثم اذا كان يوم القيامه الكبرى اعيدت الارواح الى اجسادها وقاموا من قبورهم الى رب العالمين. د قیامت پرز به بیا د روحونه د بدنونو او جسدونو لرا واپس کړي شي او ټول خلق به پیش کړي شي رب العالمين لا. نو د دې نفس د بدن او د روح په خپل منځ کې داسې تعلق شته چې دې بدن لا په دومره مقدار کې نعمت ملاويږي چې دې دغه نعمت احساس کوي او عذاب چې ورله ملاويږي د عذاب احساس کوي. نور دا تفصیل په احادیثو کې صراحتا نه دی راغلی. دا د ایمان بالغیب سره تعلق لري. رجال د اسناد دی زهیر ابن حرب او بل ده حناد ابن السري. د مشهور د په ابو سري الكوفي سره ثقراوي وكيع ابن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقه وحافظ راوي ده. اعمش شديد د نوم د سليمان ابن مهران الكوفي ثقه ده حافظ ده او تدليس به کولو خو په دې کې تدليس نه کړي روایت په صيغه د قال سره ذکر کړي صيغه د سماع. مجاهد ابن جبر المكي ثقه ده امام ده په تفسير کې. طاووس ابن كيسان اليماني ثقه ده فقيه ده په 106 هجري کې وفات شوه. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما ده عباد لي 40 ده جليل القدر صحابي ده او په مكثرين صحابه کرامو کې ده. وسمام ابو داود رحمت الله عليه فرمائي قال هناد يستتر مكان يستنزه. د امام ابو داود رحمت الله عليه غرض او مقصد د دین ادا ده چې د خپل استادانو هغه اختلاف د الفاظ ذکر کړي. ځکه په دې اسناد کې د امام ابو داود رحمت الله عليه دوه استادانو زهير ابن حرب او هناد ابن السري. نو د زهير ابن حرب هغه الفاظ خو ذکر کړل چې هغه په دې حدیث کې ویلي دي چې فکان لا يستنزه من البول. او حنات چې داغه استاد د دغه الفاظ داسې دی فکان لا یستترو من البول. نو د لفظ د استتار ذکر کړی دی، معنا د دواړو قریب دا او یو ده. استتار په معنا د دې راځي چې د بیتیاز کوونکی چې کوم واړه بول کوي او د دې بولو په منځ کې سپرده وي، او استنزاح دی لوي چې ځان ته بچ ساتي. نو امام ابو داود رحمت الله علیه د خپل استاد حنا دغه لفظ ذکر کړي چې د یستنزهو په ځای باندې لفظ د یستترو ویلې. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال كان لا يستتر من بوله، وقال ابو معاويه يستنزه. جرير بن مراد جرير ابن عبد الحميد الضبي الكوفي ده ثقراوي منصور ابن المعتمر دام ثقراوي ده دې روایت نقل کړي د امام مجاهد رحمت الله علیه ناغه ابن عباس رضی الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه د رسول الله صلى الله عليه وسلم نه بمعناه په معنا د دې سره. غرض د امام ابو داود رحمت الله علیه په دې سند سره چې دا سند ذکر کو، او بیا یې اوې چې ابن عباس رضی الله عنهما مرفوعا نقل کړي بمعناه د دې په شان دی. مقصد د امام ابو داود رحمت الله علیه دا دی چې اختلاف بیانای په روایت د مجاهد کې، چې امام مجاهد رحمت الله علیه په دې مخ کې سند کې چې کله حدیث ذکر کولو نو د ابن عباس رضی الله عنهما او د امام مجاهد په منځ کې یو راوی دی طاووس ابن کیسان غ ذکر شو، او په دې سند کې چې وی عن مجاهد عن ابن عباس، امام مجاهد او د ابن عباس رضی الله عنهما په منځ کې واسطه نشته، بلا واسطه مجاهد د ابن عباس رضی الله عنهما نه روایت نقل کړي. نو د امام ابو داود رحمت الله علیه مقصد دا دی په دې عبارت او په دې سند سره چې دا بیانو کی چې د امام مجاهد په روایت کې اختلاف راغلی دی. یو ځل چې روایت نقل کولو دواړه روایتونه صحیح دي، نو یو ځل د ابن عباس رضی الله عنهما نه په خپل اوریدلی دي، او بل ځل دا روایت د ابن عباس رضی الله عنهما نه واسطه د طاووس ابن کیسان رحمه الله سره اوریدلې، او دا دواړه روایتونه صحیح دي. او بمعناه یوه نو په دې کې فرق دی، محدثین کله لفظ ذکر کوي بمثله، کله داسې لفظ ذکر کوي بنحوه، کله وی بمعناه. کله چې بمثله لفظ ذکر کوي نو دې مقصد دا وی چې دا متن مطابق دی داغه د متن سره لفظن او معنن، چې وی بمثل هذا الحديث نو مطلب دا وی چې دې حدیث متن دا مطابق دی د بل حدیث د لفظ او د معنا سره. او کله چې بنحوه وی نو معنا دا وی چې انه قریب منه، دا الفاظ د اغي سره نږدې دي. او کله چې وی بمعناه لکه په دې ځکه ویل دي بمعناه، نو مقصد دا وی چې دا د حدیث د مخکنی حدیث غونته معنا ده خو الفاظ د دې حدیث جدا دي. او په دې حدیث کې داسې دي کان لا یستتر من بوله، چې دی یو کسبه لا یستتر من بوله د بولو او په خپل منځ کې به سفرد نه ګرځولا. وقال ابو معاويه، ابو معاويه ویل دي، ابو معاويه وی د دنه مراد محمد ابن خازم الضرير دی. دا ذکر اگر چې د امام ابو داود رحمت الله علیه په دې سندونو کې نه راغله چې ابو معاویه روایت نقل کوي د اعمشنا، خو په روایت د بخاری کې دا ذکر راغلی دی، په روایت د بخاری وغیرہ کې دا ذکر راغلی دی چې ابو معاویه دا روایت نقل کړي عن الاعمش عن مجاهد عن ابن عباس. نو دا هغه لفظ هم ذکر کوي چې ابو معاویه هم لفظ دی یستنزهو ویل دی، معنا دا ده چې ځان به بچ نه ساتلو د وړو بولونه. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الاعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة قال انطلقت انا وعمر بن العاص الى النبي صلى الله عليه وسلم فخرج ومعه درقه ثم استتر بها ثم بال فقلنا انظروا اليه يبول كما تبول المراه فسمع ذلك فقال الم تعلموا ما لقي صاحب بني اسرائيل يا ما لقي صاحب بني اسرائيل كانوا اذا اصابهم البول قطعوا ما اصابه البول منهم فنهاهم فعذب في قبره. عبد الرحمن بن حسن رضی اللہ عنہ وی چتل ومز او عمر بن العاص رضی اللہ عنہما الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا فخرجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہو روایت دا مسند احمد کی دی فخرجا علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پو من باندی روتو ومعه درقة او در رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا يودالو درقة دا د سرمن ډال لوي چې پاغي کې سلرګي او نور سپټي مټيني د سرمن نه جوړ کړي ثم استتر بها بیا رسول الله صلى الله عليه وسلم پرده حاصل کړي و پدي باندې دا ځان د پاره یو ساتره پرده جوړ کړي و ثم بالا و دس مات کرو فقلنا نویلیو منگا پیو روایت دو مسند احمد کراغلی دی فقال بعض القوم ویلیو باز قوم دا قائلین دینو بلکی پا غزے کی چکم ناس خلق و غی ویلیو منظرو الیہی اگوری دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا یبولو کما تبولو المرآہ ده خدا سے او دسماته کئی لکه سنگ چی او زنانا و خزا او دسماته کئی او لفظ ده ابن ماجا کدا سی راغلی دی وکان من شأن العرب البول قائما فدغا وقت که ده عرب و عادت داو چی غیب پو ولال باندی او دسماتولو نو رسول الله صلی اللہ علیه وسلم چی کلب ناست باندی او دسمات کو نو دی ده عرب و ده عادت مطابقوی چی ده خود زنانا و پشانتی وارب بول کئی فسمع ذالک نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خبرې واورېدې فقال نو یې فرمایل الم تعلموا آیا تاسو پوه نه یې تاسو لپته نشته په بعض روایتو کې داسې راغلی دي ویحک اما علمت تعجب د تعالی آیا تاسو لپته نشته ما لقي صاحب بني اسرائيل دا ما موصوله ده او مراد د دین عذاب ده او دا صاحب یا په یا منصوب دی و یا مضموم دی په فتحی سره یا په زمی سره ما لقی صاحب بنی اسرائیل یا ما لقی صاحب بنی اسرائیل آیا تاسو لپته نشته د هغه عذاب چې هغه عذاب ملاو شوو یو تن د بنی اسرائیل ته په بنی اسرائیل کې یو کسو چې هغه به د وړو بولو نزان نه بچ کولو په حالت د او دسماتی کې نو اغله چې کوم عذاب ملاو تاسو له داغي پته نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم تفصیل ذکر کړي کانو اذا اصابهم البول ودا بني اسرائيل کله چې به ورسېدل دیل بول قطعوا ما اصابه البول منهم نو دای بکټ کول او غزه چې اغیل به بول رسېدلی وو ګندګي به ورسېدلی وو کمی کپڑے لا کم زیل نو ابه کټ کول فنهاهم نو منکل دیل دی خپل صاحب خپل پیغمبر منکل فنهاهم ای صاحب بنی اسرائیل منکل دیل خپل صاحب فعذب فی قبره نو عذاب ورکڑ شدل پا قبر ددکی چی دبد او دسماتی نزان نبچ کولو کپدی حدیث کی دا قلنا قائلین دا صحابه اکرام شی عمر بن العاص او عبد الرحمن بن حسنا رضی الله عنهما نو بیا دا دواړه صحابه کرام په دغه وخت کې اسلام مروړو نو دای دا قول د طعن او د تنقیس په تور باندې نو ویلې بلکې دې کې تشبیه د حال په یو حال سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د او د سماتی تشبیه د حالت د او د سماعتي د زنانو سره په دې اعتبار ورکا او د تعجب کو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل قوم د عادت معروفه نه علاوه بل شانتی کار وکړو. د قوم عادت دا دی چې په ولاړه باندې او د سماعتي او رسول الله صلی الله علیه وسلم په ناسته باندې مات کو. نو دا د توعن او د تنقیس او د اعتراض په تور باندې نو ویلي، بلکې دا د تعجب په تور باندې ویلي او یادې تپوس کولو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کار اولی وکړو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورلو فرمایل: الم تعلموا ما لقي صاحب بني اسرائيل، تاسو لپته نشته چې بني اسرائيل خپل پیغمبر د دینه منکړو. نو غي نه منکیدل، یو تن ود بولو نزان نه بچ کولو. نو چې کله غمړ شو په قبر کې ورل د دې وجنه عذاب ملاوي دو. یاد قائلین د دې قول چې دی دا بعض قومو لکه روایت د نسائی او روایت د مسند احمد کې راغلی، نو بیا خو اعتراض نشته چې غي په هغه وخت کې ایمان نور وړ نو غيوم د تعجب په تور باندې وي. دا ممکن ده چې د اعتراض په تور باندې دی ویلي. نو کدا قول د صحابه کرامو ثابت شي دا د تعجب په تور باندې دی، او کدا کفارو ثابت وي نو باغی کې دا احتمال شته چې یا د تعجب په تور ویلي یا د استهزاء او استخفاف په تور باندې. قال ابو داود قال منصور عن ابي وائل عن ابي موسى في هذا الحديث قال جلد احدهم، وقال عاصم عن ابي وائل عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال جسد احدهم. فدي روايه سرا غرض او مقصود امام ابو داود رحمه الله عليه داده چې د دې حدیث چې دا کوم مخکې ذکر شو د دې په اسناد او متن کې اختلاف دراویانو ذکر کړي. نو دا ذکر کړي چې روایت د عبدالرحمن ابن حسنا رضی الله عنه دا صحیح ده، مرفوع ده، د رسول الله صلی الله علیه وسلم الفاظ دي. او کوم روایت د منصور چې عن ابي وائل عن ابي موسى، نو دا صحیح ده، خدا موقوف ده ابو موسى رضی اللہ عنہ چې صرف دا الفاظ ویلی جلد احدهم چې کلب په بنی اسرائیل کې دا غي سرمن لا پلیتی ورسیدنو دغه سرمن بدای کټ کوله. او بیا امام قرطبی رحمت الله علیه ذکر کړی چې د جلد نه مراد څه شه دی، هغه سرمن دا چې کمی سرمن نه بدای ځان له لباس جوړ کړو هغه به اغوستو. نو چې هغه له پلیتی ورسول دا به په کینچو باندې کټ کوله، دا غي پاکواله دا وینځلو باندې باندې پاکی دا. نو دا دویم لفظ ذکر کو خدا موقوف دی په ابو موسی اشعری رضی الله عنه باندې. او دریم لفظ ذکر کوي روایت د عاصم ابن بهدله د ابو وائل نه د ابو موسی اشعری رضی الله عنه نه چې غیر رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل کوي جسد احدهم چې کله په دای کې د یو تن جسد لپلیتی ورسیدن و خپل جسد غیسه به کټګوله. خدا روایت منکر دی او ثابت نه دی. د امام ابو داود رحمت الله علیه مقصد په دې عبارت سره بیان د اختلاف د په اسناد او متن د دې حدیث کې اوس ور لګوري. قال ابو داود، امام ابو داود فرمایي قال منصور، منصور ابن المعتمر ویلی دی عن ابي وائل د ابو وائلنا شقيق ابن سلامه چې رستو به تراجمو کې ذکر کو د ابو موسى شر رضی الله عنه فی هذا الحديث په دې حدیث کې چې دی ابو موسی شری رضی الله عنه په دې حدیث کې دا الفاظ ویلي دي جلد احدهم، یعنی اذا اصاب البول جلد احدهم کله چې بول اورسیدل سرمن دی یو تن د دوی ته نو دی به دا سرمن کټ کوله. وقال عاصم عن ابي وائل، او عاصم روایت نقل کوي د ابو وائل نه د ابو موسی شری رضی الله عنه ناغد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه انه قال چی غی فرمایلی دی جسد احدهم کله چې بدابول اورسیدل د دی دی جسد لنو دا به کټ کولو. او تاسو تفصیل واوریدو چې جلد احدهم لفظ د ابو موسی شری رضی الله عنه نه موقوفا ثابت دی، او جسد احدهم دا لفظ منکر دی. او کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لفظ ده نو هغه لفظ د جلد احدهم ده چې کوم مخکې روایت کې ذکر شو اذا اصابهم البول مطلقا راغلی، خو بعد کې دا الفاظ راغلی دي چې جلد احدهم. د ابو موسی اشعری رضی الله عنه دا روایت امام بخاری رحمت الله علیه په خپل صحیح کې ذکر کړی. فرمایل به ان بنی اسرائیل کانو اذا اصاب ثوب احدهم قرضه د بنی اسرائیل کپړې لچ بکله ګندګي ورسیدا نو اغي بدا کپړه کټکولا نو حدیث د بخاری کې دا تصریح راغلی صراحتا ذکر دی چې دا کټکول د کپړې او د جسد نو رجال د دې اسناد د مسدد ذکر مخ کې وشو عبد الواحد ابن زیاد العبدی ثقه راوی دی او امام عمشم ذکر شو زید ابن وهب الجهنی الكوفی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې ایمان راوړو او بیا هجرت کو رسول الله صلی الله علیه وسلم له ملاقات د فارتلو خو چې د مدینه منوره ل رسیدو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوو نو د ور سره ملاقات اونو شو عبد الرحمن ابن حسنا دا حسنې د مور نوم دی دا جلیل القدر صحابی دی قال منصور منصور نه مراد منصور ابن المعتمر دی او ابو وائل د دنوم د شقیق ابن سلمہ الاسدی الكوفی او دله مخضرم وی مخضرم اغه تابعین لوی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه مونتی خو ملاقات ورسره نوی شوه نو دا ابو وائل شقیق ابن سلمہ د مخضرمین نه دی ابو موسی چې کوم په دې روایت کې ذکر دی دا ابو موسی اشعری رضی الله عنه دی او په حدیث کې تفصیل ذکر شو چې دا عبد الرحمن ابن حسن رضی الله عنه دا روایت صحیح ده او روایت د منصور د ابو وائل عن ابي موسى جلد احدهم چې ده دا صحیح ده خو موقوف ده په ابو موسى رضی الله عنه باندې او روایت د عاصم عن ابي وائل عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم چې باغې کې دا لفظ راغلی چې جسد احدهم نو دا روایت منکر ده وجد نکارت ده چې دا عاصم ابن بهدله ابن ابي النجود رحمه الله چکم د قراءات سبعو امام خو لیکن په علم حدیث کې محدثین وی چې رديء الحفظ يحيى ابن سعيد القطان رحمه الله عليه وی چې حافظه د په علم حدیث کې اغه شانته نو اسنګ چې په علم القراءات کې د علم القراءات کې امام خو په علم الحديث کې ډېر ضعيف نو سره د ضعف نه د روایت په دې الفاظ د خپل استاد نه نقل کړي چې جسد احدهم نو چې ضعیف راوی د ثقه او مخالفتو کې مداغه روایت لا منکر وي د حافظ ابن حجر رحمت الله علیه او د متأخرین او محدثین په نیز باندې او پرون درس کې تیر شول چې متقدمین دا فرق نکوي چې منکر او شاذ دا جدا جدا دي بلکې دواړه په یو معنا باندې اخلي د منکر اطلاق په شاذ باندې کوي د شاذ اطلاق په منکر باندې کوي باب البول قائما باب د په بیان د دې کې چې بول کول په ولاړه باندې چې آیا دا جایز دي کنه نو حدیث ذکر کوي په حدیث کې بیا دا دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ولاړه باندې بول کړیو قال حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبه ح وحدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانه وهذا لفظ حفص عن سليمان عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباتة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فمسح على خفيه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ويجي رسول الله صلى الله عليه وسلم راغله ديران ديو قوم لا فبال قائما نبول کړیو په ولاړه ثم دعا بماء بیر غختی ووبه نو او د سکړو فمسح علی خفیه بیا مسکړو په خپل موضوع باندې سبات تقومن کی دا اضافت د اختصاص ده اضافت د ملکیت نه نه یعنی دا ډیران د دې قوم پورې خاصو دا نه چې دا د غی ملکیتو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې چې او د سمات کو نو داغی اجازت لپاره کی ضرورت نه لکه مخ کی څنګه ذکر شول روایت کی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغله او د یو دیوار په ویخ کې او د سمات کو نو پاغی کوم دغه اعتراض راتلو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اولی د پردی دیوار په ویخ کې او د سماتولو په دی بولو سره کله ناکله دیوار لا نقصان ملاویږي نو د اجازت ضرورت نو محدثین دا غی جوابونه مختلف کړي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې دیوار نه اړخ لناستو دیوار لپاره باندې څه نقصان نه ملاوي دو پوړو بولو کولو باندې یا دا دیوار محملو د چا ملکیت نو یو کندر او دا غی بازی دیوارونه پاتې او ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم بغیر د اجازت نه د غزه کې او دس مات کو یا اغی لفتوا چې د دې د مالک د طرف نه مال اجازت ته نو دغه شانتی پدې ځکه چې د ایران له رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی دا د چا ملکیت نو بلکې یو قوم په دغه غزه باندې ګندګي غرزوله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه غزه کې او دس مات کو په دې روایت کې دا بیان دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ولاړه باندې او دس مات کړو بولې کړیو په دې کې د اهل علم اختلاف دی چې په ولاړه باندې بول کول څنګه دی نو سعید ابن المسیب رحمت الله علیه عروه ابن زبیر چې دا دواړه د مدینې په فقهای سبعو کې وو امام احمد رحمت الله علیه او محدثین د دې قائل دي چې دا جائز او مباح دی امام مالک رحمت الله علیه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دی له مکروه وي دا د بعض اهل علم بلکې د عام علما او قول دا چې دا مکروه دی او دا کراهت تنزیهی دی کراهت د تحریم نه دی خو د کراهت دا خبره دا په دې ځکه کې معتبره نه ده بلکې افضل خبره دا ده چې په ناسته باندې او دس ماتول دا غوره دي او که د ضرورت او د حاجت د وجې نه یو انسان په ولاړه باندې یا حاجت یې نه وي اسې په ولاړه باندې متیازې کوي نو دا جایز دي لکه دا حدیث په دې باندې دلیل دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کار کړی نو هغې له نسبت د کراهت صحیح نه دی خو بیا اهل علم دا شرط ذکر کړی چې کله انسان په ولاړه باندې متیازې کوي نو دی به په امن باندې وي د دې نه چې ماله به د دې وړو بولو هغه سڼکي او ساسکي نه رارسي او بل په داسې مکان کې وي چې په هغې کې خلک د د عورت په ولاړه باندې نه ګوري نو د صحیح قول د اهل علم مطابق په ولاړه باندې که چا متیازې وکړي خاص کر د ضرورت او د حاجت په بنیاد باندې نو دا جایز دي او مالکیه او احناف د دې د کراهت تنزیهیه قائل دي او حدیث د عائشه رضی الله عنها کې راغلي چې هغې فرمایلي من حدثکم ان رسول الله صلی الله علیه وسلم بال قائما فلا تصدقوه چا که در له حدیث بیان کو چې نبی علیه السلام په ولاړه باندې بول کړی دي نو دا غت تصدیق مکوي اهل علم وای چې دا عائشه رضی الله عنها د خپل علم مطابق ویلي دي چې اغه شرطه رسول الله صلی الله علیه وسلم په ولاړه باندې نو کتل چې او د سیماتولو او حذیفه رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم کتل دي عائشه رضی الله عنها د خپل علم مطابق خبرې کوي او بل پاغي کې عموما عادت د نبی علیه السلام غزه کر کوي چې عموما عادت دا او چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باو دس پناست ماتولو خو کله ناکله په ولاړه باندې مات کړه د اهل علم بیا داغي وجوهات ذکر کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا او دس اولی په ولاړه باندې مات کړه نو بعض اهل علم دا ذکر کړي چې دا د علاج په تور باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بول قائمن کړي امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کوي چې د عربو عادت دا چې دا غیب کله په ملا کې درد او غیب به چې په ولاړه باندې بول کوي چې د ملا غ درد دی ختم شي یا دا زه دا سې و چې د ناستې د پاره مناسب نو په ولاړه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا او دس مات کو او محدثین حضرات وای چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا کار او کو بیان للجواز چې امت له پدی کې دا خبره سرګند کی چې په ولاړه باندې او دس ماتول جایز دي ثم دعا بماء بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د وضو مطالبه وکا نو حذیفه رضی الله عنه چې ما ورله وبراړي فمسح على خفيه او دس وکو په اخر کې بیا په موضوع باندې مسح وکا مسال الخفين به ان شاء الله رستو راشي تفصيلا قال ابو داود قال مسدد قال فذهبت اتباعد فدعاني حتى كنت عند عقبه ده امام ابو داود رحمه الله عليه غرض او مقصود په دې سره ده چې دې ذکر کوي چې د شیخ مسدد ابن مسرحد رحمه الله عليه په دې حدیث کې بعض الفاظ سی واکړي دي ذکر امام ابو داود رحمه الله عليه په دې حدیث کې درې استادان دي یو حفص ابن عمر بل مسلم ابن ابراهيم نو بیا امام ابو داود ویلی و هذا لفظ حفص زچ دا کم سند می ذکر کو او ورپسې متن ذکر کوم نو دا الفاظ د حفص ابن عمر دی نو د حفص ابن عمر الفاظ تر دغه ځې پوری دی چې فمسح علی خفیه او امام مسدد ابن مسرحت چدام د امام ابو داود استاد دی د پری حدیث کې دا الفاظ سی واکړی دی فذهبت اتباعد فدعاني حتى كنت عند عقبه نو په دې سره امام ابو داود رحمت الله عليه هغه الفاظ له اشاره وکم چې د استاد مسدد په دې متن کې سی واکړی فذهبت اتباعد صحابي وي حذیفه رضی الله عنه زلالم چې ځان مل ریکولو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او د سماتین زبته لری لارشم فدعاني نبي عليه السلام زرعوب للم حتى كنت عند عقبه ترديش ومز در رسول الله صلى الله عليه وسلم دي پوند سره دومره نزدې ور سره ولاړم چې غيو د سماتول چې زيد پوند سره وم حذیفه رضی الله عنه در رسول الله صلى الله عليه وسلم نزک لری شو چې دیل د نبی عليه الصلاه والسلام عادت معلومه چې قضاء حاجت له رسول الله صلى الله عليه وسلم تلونو دخل کو نه ولری تلو لکه اولنی روایت کې ذکر شو الکان اذا ذهب المذهب ابعد نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دی روبللو دی د پاره چې په د باندې پرده حاصله کړي دی ورله په منځلې د پردی شي یا د جواز د پاره روغختو چې په دې کې بیان د جواز دی چې قضاء حاجت او بول ک خلق موجود وي نه کولې شي رجال د اسناد حفص ابن عمر ابن الحارث النمري دی مشهور دی په ابو عمر الحوزی البصری سره ثقه او ثبت راوی دی بعض محدثین په پد باندې دا عیب وی چې د بکل احادیث بیانول نو پاغي باندې به اجرت او مزدوری غستا مسلم ابن ابراهیم الفراهیدی ابو عمر البصری شعبة ابن الحجاج چې دا امیر المؤمنین فی الحدیث دی بیا په دې اسناد کې حاضر کر شو دیل د محدثینو په نیز باندې وی حاء التحویل دا راځي للتحول من سند الى اخر دی یو سند نه چې محدثین بل سند له منتقل کیږي نو دا لفظ د حاء لیکي او دا ذکر کوي بیا په دې باندې باندې نطق او تلفظ څنګه کې جمهور محدثین په دې باندې نطق داسې کوي حاء او بعض محدثین په دې باندې اډو نطق نه کوي تلفظ په نه کوي دغه شانتی پری دی خدا خبره کمزور ده ځکه پدې کې بیا دا وهم راځي چې دواړه اسنادونه یو اسناد د پته نه لګي چې په حادثه تلفظ نکو نو طالب دا پته نه لګي چې زه د یو سند نه بل څنګه منتقل شوم او کم چې د مغرب علما دي مغاربه هغه پدې باندې داسې نطق کوي چې الحديث هغه وی قال حدثنا شعبه الحديث وحدثنا مسدد بیا دا رمز د حاچ ذکر کیږي نو محدثین وی چې د دې اصل څه شی وو پدې کې د اهل علم سلور قول دی یو قول دا چې د دې د اصل سهال نه معلوم چې اصل کدا څنګه او چې دا غي نه دا بیا مختصر لفظ راوړل شوی دی خو بازي د دې په ځای باندې لیکلي دی عبارت صح صاد ورپسې ح دا عبارت به بازي محدثین لیکلو نو دا پدې باندې دلیل چې دای اصلو دویم قول دا دی چې دا حاده تحویل ده من سند الی سند اخر منتقل کېدل دی یو سند نه بل سند لا دریم قول دا دی چې اصل د دیو حائل پرده د دوو سندونو په منځ کې دا یو قسم حائل او پرده ده سلورم قول دا دی چې دا رمز او اشاره ده د دې لپاره چې الحديث لکه څنګه چې په مغاربه نطق او تلفظ کوي د ابو عوانه نوم دی وضاح ابن عبد الله اليشكري الواسطي او سليمان نمراد امام اعمش ده سليمان ابن مهران الاعمش في بار بار ذكر شو عن ابي وائل ده ابو وائل نمراد شقيق ابن سلمة ده عن حذيفه حذيفه رضي الله عنه مشهور صحابي ده د رسول الله صلی الله علیه و سلم د پټو رازونو صاحب د لویل شي صاحب سر رسول الله صلی الله علیه و سلم د پلار یمان دام صحابی او د یمان نوم حسیب بعضی ذکر کړي چې د نوم حسن ح صاد نون العبسی د بیا په احد کې شهید شوه د والد سیبی او حذیفه رضی الله عنه بیا د علی رضی الله عنه په خلافت کې شپږ دیرشتمه هجری کې وفات شوی دی. باب فی الرجل یبول باللیل فی الاناء ثم یضعه عنده. دا باب دی په بیان د دې کې چې یو سړی د شپې په یو لوښي کې او دس مات کې بولو کې او بیا دا لوښی د ځان سره کې دي. مراد د رجل نه شخص دی. دې مخکې بابونو کې چې ذکر د رجل راتلونو په دې ټولو کې مراد شخص و. د شخص اطلاق بیا کېږي په زنانه باندې په نارینه باندې. احکامات د شریعت د زنانه او د نارینه د پاره یو شانتی دي، مگر کوم ځایونو کې چې تخصیص راغلی نو په هغه ځای کې به بیا بعضې احکام د سړو پورې خاصې، بعضې د زنانه پورې، او چې تخصیص نه راغلی نو احکامات د شریعت د زنانه او نارینه د پاره یو شانتی دي. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن حكيمة بنت أميمة بنت رقيقة عن أمها أنها قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل. أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها فرمائي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره یو پیاله وا من عیدان د کجوري د تنینا، د کجوري د تنینې یو پیاله جوړ کړی وا تحت سريره چې دا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کټ لاندې پرته وا یبول فيه باللیل چې او د سماته به کول په دې کې د شپې. امام ابو داود رحمت الله علیه د دې باب انعقاد دې د پاره وکړو چې دا ذکر کوي چې یو سړی ځان له لوښی او پیاله ساتلې د شپې پاغې کې اودس ماتی نو دا جایز دی. دا عیدان په فتحې د عین سره د دې مفرد راځي عیدانتون. دا د کجورې غتنې لوی چې هغه په منځ کې وتراشلی شي او دا غینا یو لوښی او پیاله جوړه شي. او بعضی وای چې دا عیدان دا په کسری د عین سره د عیدان، نو دا جمع دا د عود، عود لرګی لوی، نو د دې معنا ده چې د کجورې ګڼ لرګی را جمع کړي او دا غینه پیاله جوړه کړي. خدا معنا په دې ځکه صحیح نه ده، خطا ده، ځکه چې ګڼ لرګی دی را جمع کړي پیاله ته جوړه کړي نو پاغې کې بیا اوبه یا میتیا زیده نه ټینګیږي بلکې لاندې تی بهیږي. نو بهتره خبره دا ده، راجح دا ده چې دا په فتحې د عین سره دی. دا د کجورې غتنې لوی چې پیالې شکل باندې دا غینه لوخه جوړ شوی. تحت سريره دا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کټ لاندې پرته وا. په دې کې بیان د دې دی چې په کټ کې خوب کول دا جایز دی او دا منافی د زهد سره نه دی، لکه بعضی اهل تصوف ذکر کړي چې په کټ کې بنو د کیږي. نو حدیث کې راغلی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کټ لاندې به پرته وا. یبول فيه باللیل د شپې به په دې کې بول کول. دا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم له ضرورت او بار وتو کې ورله تکلیف، یا په دې کې امت له بیان د جواز او تعلیم ورکولو. حافظ عراقی رحمت الله علیه ذکر کړي چې د دې حدیث خو تعارض راځي د هغه روایت سره کوم چې امام طبرانی رحمت الله علیه المعجم الاوسط کې په اسناد جید سره ذکر کړی. جید د مصطلحي د علماو د مصطلح یو اصطلاح ده، تاسو په مصطلح الحديث کې به ویلي چې دا د صحیح نه په مرتبه کې لاندې وي او د حسن نه په مرتبه کې پورته وي. د صحیح حدیث او د حسن حدیث په منځ کې یو مرتبه ده چې هغه له جید وي. نو امام طبرانی په اسناد جید سره په المعجم الاوسط کې د عبد الله ابن یزید رضی الله عنه نقل کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لا ينقع بول في طست في البيت فان الملائكه لا تدخل بيتا فيه بول منتقع. نبشي پر خوده بول پاغلوخي کې چې پکور کې یې خوي، ځکه ملائکه کور لنه داخليږي چې پاغي کې پلوخي کې واړه بول پراتی. او دی حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په کې او دس مات کو ابد کټ لاندې پراته وو. محدثین د دې په جواب کې وایي چې دغه حدیث کې معنا دا ده چې دا بول به په دې لوخي کې ډېره زمانه نه پریدي چې هغه بویو کې او په هغې باندې زیات وقت تیر شي. که صرف د شپې پراته دي او سار دې هغه توی کړل نو دا جایز دي. او بعضې په جواب کې دا ویلي چې دا نهي خاص د بن نهار، د شپې اجازه شته خو د ورځې به په لوخي کې نه کېدې. او بعضی جواب دا کړی چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په ابتدا کې داسې کول چې کله ول د نهي حکم اوشو رسول الله صلی الله علیه وسلم لا، او ورله وویل شول چې ملائک هغه کور له نه داخلیږي چې په کوم کور کې په لوخي کې بول پراتی، نو بیا دا عمل رسول الله صلی الله علیه وسلم پریښودو. رجال د دې حدیث محمد ابن عیسا دا ثقه راوی دی، محمد ابن عیسا البغدادی الطباع، او حجاج نه مراد حجاج ابن محمد المصیصی. ابن جریج ذکر مخکې وشو، عبد الملک ابن عبدالعزیز ابن جریج، او دا حکیمه چې کوم ذکر ده دا حکیمه په دې اسناد کې مجهوله ده. ابن حجر رحمت الله علیه وی ما تعرف، دا معلومه نه ده، مجهوله ده. نو د دې د وجې نه دا اسناد ضعیف دی، ځکه حکیمه جهالت پکې راغلی. په صحیح احادیثو کې دا راغلی دي، خو لیکن په هغې کې دا قید دی ورسره چې دا پیالې رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره وچې اودس به ماتول، خدا په بیمارۍ کې پاغه بیماری کې چې پاغه کې د دې دار فانی نه رخصت شو. نو حدیث مطلقاً چې پاغه کې دا ذکر راغلی چې غي پیالې ځان د پاره یې خوا او دس به ماتول، نو دا روایت ضعیف ده. صحیح روایت دا ده چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم بیمار او په مرض الموت باندې، نو پاغه کې دا پیاله دا غي د پاره یې خوده لشي و چې په دې کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې او دس ماتولو. بل په دې حدیث کې دا بیان هم ده کده کټ لاندې څه ګندګي پرتی او په کټ کې انسان مسکی، نو دا موزی په کټ کې صحیح کیږي، ځکه ګندګي د کټ نه لاندې پرته دا غدې له څه نقصان نه ورکوي. دا کوم حدیث چې دلته ذکر شو د حکیمه بنت امامه، نو دا امام بهقی رحمت الله علیه په سنن کبرا کې هم ذکر کړی، امام طبرانی په کبیر کې، او پاره کې ورسره دا زیادت مراغلې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو شپه په دغه پیاله کې او دس مات کړ، او دا غي غبول په دې پیاله کې پراتو. نیو زنانه راغه چې دا غي نوم مبارکه، او دې به د نبی صلی الله علیه وسلم په کور کې خدمت کولو، نو دې غبول وسکل. نبی صلی الله علیه وسلم ته پوسکل چې پاغه پیاله کې کوم بول وغه موسکل، نو دی ورلوې چې اخو ماس کړی دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورلوې چې صحه یا ام یوسف، اے د یوسف مور صحت دې مبارک شه. نو بیا راځي فما مرضت قط حتى ماتت، تر مرګ پورې دا بیا بیمار نه شو. خو محدثین وایي چې دغه زیادت ضعیف ده. زیادت سکے چی دراجح قول مطابق دا حدیثم ضعیف دے چی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پی علاوا، او آغا زیادت خو بیا پاگی کی شک و شبہ نشتا چی ضعیف دے، زکا یو پا دی اسناد کی حکیمر آغلی دا مجهول دا، او بل دغه حدیث پا متن کی بیا دیر لوی اضطراب راغلی دے. شیخ البانی رحمت اللہ علیہ پا سلسلت الاحادیث ضعیفہ کی دغه ذکر کرے، او پا اسناد باندی حکم لگول چی دا ضعیف دے. او عام محدثین وی چې دا غي په متن کې استراب هم دي. دغه شانتی او بل حدیث هم راځي چې امام حاکم په مستدرک کې ذکر کړي، او امام طبرانی په المعجم الکبیر کې چې ام ایمن رضی الله عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم بول سکړي، نو نبی صلی الله علیه وسلم ورلوې چې ته د جهنم د اور نه خپل خېټه محفوظه کا، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بول دی وسکل. خو هغه حدیث هم ضعیف دی، ځکه دا غي په اسناد کې ابو مالک النخعی او راوی راغله، محدثین دا غو په ضعف باندې، دا غو په کمزوروالی باندې متفق دي، او بل په اسناد کې انقطام ده. نو دا دو حدیث راغلی دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بول دي صحابه کرام مسکلیو ام یوسف برکا او ام الایمن. خدا دواړه روایت ثابت نه دي، ضعیف دي. او بل مسله حکم د بول النبی صلی الله علیه وسلم. بعض فقها او ذکر کړي چې فضلات د رسول الله صلی الله علیه وسلم پاکو، خو محققین علما وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بول د نور بنی آدم په شانتی وو. څنګه چې اپلی دی نجاست حکم دی، نو داسې د نجاست حکم دی دیو. او په صریح حدیثو کې د استثناء څخه ذکر نه دراغلی چې دا غي بول لطاهر وو. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په صحیح اسانید سره، بلکې تواتر سره ثابت دي چې غیب او دسماتی د قضاء حاجت نه پس استنجا کوله. نو کاغه طاهر پاکو، نو بیا استنجا له ضرورت. نو کوم قول له فقها او چې په طهارت باندې غي سره څه دلیل نشته. د یو شی تخصیص چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له ثابتین او تخصیص دا په اقوال او په آراء الرجال سر ناراضي، بلکې دا دلیل شرعي له احتیاج لري. په دې باندې به دلیل شرعي ذکر کې، او په دغه خصوصیت باندې څه دلیل شرعي صحیح نشته. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.